देखो दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। सब इतने उपदेश आदेश दो बात बता दें, एक जड़ है एक चेतन है। चेतन है वो नित्य है, जड़ है वो अनित्य है। तो अपना शरीर है ये जड़ है और अपना स्वयं है ये चेतन है। जड़ चेतन को मिला लेते हैं ये गलती होती है। जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। जड़ है जड़ ही रहेगा, ये चेतन नहीं होगा। चेतन वो चेतन ही रहेगा, वो जड़ नहीं होगा। शरीर के साथ अपने जो मिला कर देखते हैं ये है बंधन। लेकिन वो अलग कर दिया जाए, चेतन को अलग, जड़ को तो मुक्ति बंधन मुक्ति यही है। गास जड़ के साथ अपनी एकता मान लेना ये बंधन है। तो जड़ के साथ बिल्कुल अपनी एकता नहीं है, अपने अलग है, चेतन अलग है, ये जड़ अलग है, विकारी है ये, और चेतन है वो निर्विकार है, वो एक है। तो गीता सर्वे यहां से ही होती है। अशोच्यानंद सोचतम प्रज्ञावादा से भाष से अशोच के दोनों लिया है, मात्रा स्पष्ट ने लिया है, नत्ते वापस ये लिया है। दो श्लोक ये बताए कि नित्य तू मैं राजा लोग पहले थे पीछे रहेंगे, और ये शरीर है जितने ये पीछे नहीं रहेंगे, ये मरने वाले हैं। अंत में दिया शरीर सब है नाशवान है, और शरीर मरना है अविनाशी है। अविनाशी है तभी तो दूसरे शरीर में चला जाता है, नाशी है शरीर जभी तो नष्ट हो जाता है। अभी कुछ नहीं रहता, मिट जाता है। ये जड़ चेतन विकार तो सब जगह है, परंतु एक विशेष बात हमने संतों से ली है, उनसे मिली है कि वास्तव में अपना क्या है। अपना अपना अपना अपनी क्या, अपना तो अपना चेतन परमात्मा ही अपना है। संसार है वो अपना नहीं है। यहाँ एक बात खास है कि संसार का संबंध अनित्य है, एक ये मार्मिक बात है। संसार अनित्य है इसमें तो मतभेद है मेरी, कोई कहते अनित्य है, कोई कहते नित्य है, कोई नित्य अनित्य दोनों है, कुछ व्यापक्ष है, अविभाजनीय स्थिति है। इतने इनमें जो ख्या क्या है, उसमें ख्याति अलग अलग मानी है। अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, अख्याति, ख्याति है। परंतु ये परमात्मा के सिवाय दूसरी है नाशवान है, ये बात ठीक है। तो नाशवान की ख्याति बताई, इसकी अपेक्षा बहुत विशेष बढ़िया बात है, इनका हमारा संबंध नहीं है। हम चेतन है, ये जड़ है, जो इसका संबंध अनित्य है। ये अनित्य नित्य इसमें जा करके इनका संबंध नित्य नित्य है। तो संबंध जो मान करके और राजी और नाराज होते हैं, ये बंधन है। संसार को शरीर को अपना मानते हैं, ये बंधन है। अपना नहीं है। इस बात से शरीर की तीन बात है, एक शरीर मैं हूँ ये बात नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, उनसे बड़ी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं हूँ अलग अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर तो बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण क्षण प्रति क्षण बदलता है, इसका स्वरूप है। एक रूप रहता ही नहीं, कभी एक रूप रहा नहीं, कभी एक रूप रहेगा नहीं, एक रूप रह सकता ही नहीं। चारों बातें हैं, पहले एक रूप हुआ नहीं, भयप रूप है नहीं, एक रूप रहेगा नहीं और एक रूप रह सकता नहीं। पहले ही नष्ट होता आया है, अब भी नष्ट हो रहा है, आगे भी नष्ट होगा और नष्ट होने की स्वभाव है। तो ये नाश होता है इससे जाता है, तो इनका संबंध अनित्य है, ये अनित्य नित्य मतभेद है, पर इनका हमारा संबंध है ये अनित्य है। तो जड़ चीजों का संबंध अनित्य है, इसी संबंध में जो मोह हो रहा है ये खास बंधन है। खास भोग है, पदार्थ है, चीजें है, व्यक्तियां है, वस्तुएं है, ये सब अनित्य, इसका संबंध हमारा इनका संबंध है ये अनित्य है। ये चीजें भी अनित्य है पर इनका संबंध में गुण अनित्य है। बात संबंध को मानकर सुखी और दुखी होते हैं, ये शुद्ध मिटेगा नहीं, ये शुद्ध तो ही मिटेगा। इनके संबंध से संबंध हो तो अच्छी बात, ना हो तो अच्छी बात। जैसे अपरिचित कोई आदमी मिल जाता है, रास्ते जाते हुए मिल गया तो मिल गया, बिछड़ गया, कोई बात नहीं। कोई मिलने से सुख नहीं होता और बिछड़ने से दुख नहीं होता, तो उनसे मुक्त लेन देन कुछ नहीं है। इस तरह से मन बुद्धि इंद्रिया आदि से हमें कुछ लेन देन नहीं है। इनके जो भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं, वो सुख भोगते हैं वो बंधन का है, दुख होता है यू दंड है, सुख दुख दोनों ही। तो इसे सुख दुख नहीं रहना चाहिए, आवे तो अच्छी बात, आवे तो अच्छी बात। संबंध से सुख और दुख होता है, तो संबंध से सुख दुख न हो गए, सुख भी न हो गए। सेवा करें, सेवा तो संसार मात्र ही करनी है, मातृ जीवों की सेवा करनी है, सुख होता है। पर अपने उसे सुख दुख नहीं जाना, सोते न खुश रहना है, न दुख देना है, न सुखी होना है न दुखी होना है, अपने जिंदगी ही नहीं है, मैं कोई संबंध ही नहीं है, अपने कोई संसार ही नहीं है। तो दूसरे पदार्थों से और व्यक्तियों से जो सुख लेते हैं वो सुख अनित्य है, ये दुख अनित्य है। किसी वियोग से दुख होता है, संयोग से सुख होता है, दोनों बात है। शत्रुता रहते हैं मित्रता रहते हैं, दो शत्रुता मित्रता, शत्रु रहते हैं वो संयोग में दुख देता है, मित्रता रहते हैं वियोग में दुख देता है। शिष्य साथ मित्रता है, अपनापन है, वो मिलने में सुख देता है, और जिसके साथ शत्रुता है उसके साथ मिलते मिलने में दुख होता है उसे, वो मिल जाए मिल जाए तो सी बात, प्रेमी है वो मिल जाए दुख की बात। शत्रु है संयोग वियोग मित्र प्या पे हो, शत्रु है वो संयोग में सुख देता है, बैरी है वो वियोग में दुख देता है। को बैले शत्रु मित्र संयोग, शत्रु है संयोग, शत्रु संयोग में दुख देता है वियोग में सुख देता है, और मित्र संयोग में सुख देता है वियोग में सुख देता है, दोनों भेद क्या है। एक का संबंध है वो सुधाई है, एक का संबंध उदाई है, तो दोनों ही उदाई है। क्यों शत्रु है वो मिलने में सुख दुख देता है, बिछड़ने में सुख देता है, मित्र होता है मिलने में सुख देता है, बिछड़ने में दुख देता है, तो दोनों बरोबर हुए ना। वो भेद है शत्रु मित्र, शत्रु को भेद है, क्या भेद हुआ, सुख दुख वाले। तो अच्छा मंदाई दोनों अपने राजी नारायण न होकर इनकी सेवा कर दो, दूसरों की भी सेवा कर दो, नहीं तो अपने अलग जाओ। बढ़िया बात, एक नंबर सेवा करने की, दो नंबर सेवा नहीं तो अलग हो जाओ, न अच्छा समझा बुरा समझो, अपने घर अपने क्या बात है, अपने यहां सुख देना है ना दुख देना है, हमें दोनों दोनों अलग रहना है। मित्रता अलग है उनका सत्कार कर दिया, आदर कर दिया, ना उसमें फंसे ना उसमें फंसे। शत्रुता सही हो गए तुम कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से सुख और प्रतिकूल पदार्थों के मिलने से दुख, यही है बंधन। क्योंकि ना हो गए बहुत ऐसी आन बात सब मिलो, क्योंकि सब प्रेम का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव चल जाए तो मौत की बात आ जाए तो ऐसा रखो बड़ी शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्ध दोनों दोनों से रहित होने से एक आनंद मिलता है। आनंद है वो जुड़ा नहीं है, सुख के जुड़ा है, दुख के दूरा जुड़ा है, सुख ये तो जुड़ा है। आनंद है वो परमात्मा का, आनंद मिलता है और दुख नहीं होता, आनंद है वो मिलने वाला है। उससे अपने सुख दूध होता ही नहीं, आनंद ही आनंद होता है। आनंद एक रस रहता है, एक रस रहता है, सुख दुख एक रस नहीं रहते। सुख कहीं दुख बदलता है, कहीं दुख दुख में बदलता है। तो शत्रु मित्र थे दोनों अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख और दुख ही होते हैं। तो इनमें सुख दुख नहीं होना, ये संयोग है। कभी दुख का संयोग होता है, कभी सुख का संयोग होता है, कभी दुख का भी योग होता है, दुख का भी संयोग होता है, सुख दुख का संयोग भी नहीं। ये है युक्ति बढ़िया, तो ऐसे काम में जल्दी आती नहीं है। सावधान है तो आदमी के कुछ काम आते है, बढ़िया काम नहीं आती है। बढ़िया काम आती है वैराग्य होता है, तब वैराग्य हो जाता है बिल्कुल भीतर में वैराग्य, राग का अभाव तब उसको आते है। जब तक राग रहता है तब ये काम में नहीं आती बात है। राजी होते हैं दुख से, नाराज होते हैं, राजी नाराज दोनों नहीं होना चाहिए। शत्रु रथ से योगे विरोगे मित्र होते हो, इस वास्ते इनके संयोग होना। संसार में बहुत चीजें ऐसी सुखदायी है, बहुत चीजें दुखदायी है। सुखदायी दुखदायी दोनों को न रहे, दोनों से अलग रहे, दोनों से साफ अलग रहता है, तब एक आनंद होगा। आनंद अभी तो सुख मिलने से दुख होता है, दुख मिलने से सुख होता है, फिर सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने से एक आनंद होता है, एक मस्ती रहती है, बहुत आनंद होता है। संतों की बात सुनी है कि महाराज बड़े अच्छे महात्मा जी, बड़े अच्छे से पतंग राम जी, बड़ा खराब चला राम जी, राम जी एक राम जी बस अच्छा है, राम जी बड़ा राम जी बड़ा है, सब भले भगवान स्वरूप है, साक्षात सब भगवत स्वरूप है। वो भगवत स्वरूप दिखेगा तब आनंद ही आनंद होगा, एकदम ही कोई गाली देते आनंद होगा, कोई तिरस्कार करते आनंद होगा, अपमान करते आनंद होगा, सम्मान करते आनंद होगा, मोह आनंद हो गया भगवान जी के पास। भगवान की कृपा मात्र से एक आनंद होता है। संसार का मन है सुख दोनों से, दोनों से ऊंचा उठना है। सत्संग करने का यही मतलब है कि सत्संग किया सुख दुख से ऊंचे उठ गए। कोई बात नहीं, कोई मर गया तो मरने वाला ही मरा भाई, मरने वाला ही मरा है, नहीं मरने वाला मरा ही नहीं। दुख उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती है, होनी वैसे हो, अनहोती तो होती नहीं, होनी वैसे होती है, होने वाले बात होने वाली है, क्या सुखी है क्या दुखी है, होने वाली बात होती है। सुख होने सुख होगा, दुख होगा, नाश होने वाली नाश होगी, नाश उसी का हो तो नाशवान है, नाशवान है, इसलिए नाशवान नाश वाला है, नाश होगा उसे तो हजारों वर्षों रहते तो नाश हो गई तो वो नाशवान ही है। अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है वो अविनाशी है, उसका विनाश कभी होता ही नहीं, उसका विनाश कभी होगा ही नहीं, विनाश कभी हो सकता ही नहीं। अनादिकाल से कथा सुनते हो आप, कथा में इतना मर गया, इतना गया, इतना आ गया, इतना चला गया, तो राम जी कभी मर गए सुना, कभी ये बात सुनेगी राम जी बीमार हो गया, राम जी मर गया, वो कभी बीमार नहीं होते, बीमार नहीं होते, कभी मरते नहीं, कभी नाश नहीं होता, वो है जो हरदम रहते, सब जगह रहते, परिपूर्ण है रहते। तो परमात्मा है, वो नित्य रहने वाला है, तो उससे प्रेम करेगा वो नित्य रहेगा, संसार से मोह करेगा वो दुखी सुखी सुखी दुखी सुखी और दुखी दुखी और सुखी होता रहेगा। इस बार संसार से क्या प्रेम करना है, इससे मर जाने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी हो क्यों क्यों मरने वाला मरा गई, मरने वाला ही मरता है, नहीं मरने वाला तो ही मरता है, मरने वाला जीना कैसे रहेगा, ये शरीर जितने हैं एक भी रहने वाला नहीं है, ये इतने शरीर है एक भी रहने वाला नहीं है, पहले समझना चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है हमने ऐसा नहीं समझा कि हमारे से पहले चला जाएगा, ये लड़के हमारे से पहले जा रही है ये समझा नहीं था, तो अब समझ लो सब जितने से मरने वाले समझ लो एकदम, आप लोग सब धास आप लोग कि ये जवान जवान दिखते छोटे दिखते सभी मरने वाले हैं, पता नहीं कौन कब मरेगा, पर मरने वाले सबके सब मरने वाले हैं, ये बात एकदम सच्ची है। आज बस होते सब सब बात करो, ये नष्ट होने वाले, ये सब नष्ट होने वाले, ये खेल रहने वाला नहीं है, खेल खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाले परमात्मा रहने वाले है, परमात्मा है आप समझे, तो उसका नाम लो राम राम राम राम राम राम जी वो नित्य सब नित्य सब नष्टवान एक परमात्मा है। इस वजह से परमात्मा का भजन करने वाले हरदम मौज में रहते हैं, परमात्मा का संबंध है जिसके साथ में, संसार का संबंध में, संसार तो बदलने वाला है, इनका संबंध करके कितना दिन राजी होंगे, कब राजी होंगे, ये तो सब बदलने वाला है, नष्ट होने वाला ही है, ये नाश ही होगा, कभी रहने वाला है नहीं, नाश होने वाला ही है, ये रहने वाला नहीं है, तो परमात्मा रहने वाला सदा ही, नाश होने वाला है ही नहीं, परमात्मा सदा रहेंगे। अवतार लेकर भगवान उतरे तो सोलह वर्षों की अवस्था तो होते हैं, सोलह वर्षों की अवस्था वाले रहेंगे, बीस वर्ष में पच्चीस वर्ष में सवा सौ वर्ष रहे राम जी, बस सवा सौ वर्ष में सोलह वर्ष होता है, सत्रह अठारह उन्नीस वर्ष मुसल एक सौ और बीस वर्ष रहे बजाय मुसल गई न बीमार हुए, उनका शरीर कर्मों से निर्मित नहीं होता, कर्मों से बनता है वो शरीर नाशवान होता है, उत्पत्ति होता है, बीमार होता है, स्मार होता है, बदलता है, अपने आप मर्जी से हुए पैदा, वो क्या मरे है, क्या जीवे, क्या नाश मरे, क्या बिना जीवे, तो भजन करने वाले उस परमात्मा को दृष्टि रखते हैं, वो दृष्टि रखते हैं, इस बार कभी दुखी नहीं होते, भगवान पर दृष्टि है, हमारे मेरे उपाय दूसरा कोई, हमारे तो भगवान है, तो हमारा भगवान है ये विचार होते ही सुख हो जाता है, हमारा शरीर है तो भैया शरीर छूटेगा, महात्माओं के शरीर छूटने पर भी दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता, मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा हानि होगी, ये मीराबाई का स्वरूप है, चाहे जो शरीर धारण कर लो, चाहे जो मान लो, आचार्य मान लो, स्त्री मान लो, पुरुष मान लो, पुरुष मान लो, बालक मान लो, जवान मान लो, बुढ़ा मान लो, मारे तो भगवान है, भगवान मेरा कोई नहीं है, तो बस कभी दुख हो रहा ही नहीं, रोना पड़ेगा ही नहीं, दुख होना ही पड़ेगा ही, परमात्मा एक स्वरूप रहने वाले हैं, वो कभी मरने वाले नहीं है, तो परमात्मा बृहराज स्वरूप को मैंने बगी वैले के पहचान, वैश्व पहचान करी, वह साथ ही अपना स्वरूप जोड़ना है, संसार साथ संबंध है वो नाशवान है, वो नाशवान के साथ संबंध है उसका नाश होगा। नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु है वो रहेगी कैसे? नाश होने वाली वस्तु सदा कैसे रहेगी? नाश होगी ही, उसका तो वियोग होगा ही, वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है। इस वास्ते सेवा करो, संसार की सेवा करो, सुखों रहो, मजा मेरी सेवा किसी को सीता जी को सेवा तो संसार की सेवा करनी, प्रेम से बर्ताव करना, सबका अच्छे बर्ताव करना, श्रेष्ठ बर्ताव करना, सेवा करनी। और दूसरा करे जयराम जी जी सेवा करनी, सत्य सेवा करूंगी भी, दूसरों की सेवा करो, सज्जनों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, अपने शरीर से, मन से, वाणी से सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। ये संसार में रहने ही बहुत बढ़िया विद्या है, अरे को सुख पहुंचाओ, नहीं पहुंचाओ दुख किसी को नहीं देना, कष्ट किसी को नहीं देना, किसी को दुख देना है वो अपने दुख का, दुख की खेती करना है, दुख की खेती करे, किसको चाहिए दुख को चाहिए, किसको दुख नहीं चाहिए, किसका दुख नहीं देना है, दुख देने दुख होते है, सुख देने सुख, सबको सुख देना, दुष्ट है स्वभाव खराब है अलग अलग सुनने दुख, दुख तो रो ही मत, सुख नहीं देखो न सही, दुख मत दो, अलग रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, भगवान में बजन में, भगवान के भजन में, भगवान में रात दिन भगवान में जो भजन में, भजन में भजन में रहना, पहुंचाना सुख पहुंचाना, दुख में पहुंचाना, संसार में सुख पहुंचाने वाले आदमी श्रेष्ठ है, सबको सुख पहुंचाए, सबको सुख है, हमें किसी को भी चीज बना रखना, उपकार करो, नरेक का भला करो, बुरा किसी का मत करो, बुरा किसी का मत करो, आनंद में रहो, अपने स्तर से भला करो, बुरा ना करो, बुरा करने का बुरा होता है, भला करने का भला होता है, भला चाहते हो तो बुरा करो मत करो किसी का भी, सदा ये बात सत्य होती, याद रखो, उपकार कर दिया जीते, उपकार कर दिया तत्व हो। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 7 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।